فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan. Ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan. Caawana waxaad ku dhageysan doontaan saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka oo lagu dilay dagaallo maanta ka dhacay gobolka Mudug. Faahfaahin ku aadan dagaalladaasi oo saraakiil caan ah ay ku baxeen, kuwaas oo ka tirsan Gorgor ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena. qasaare ka dhashay qarax ka dhacay xaafadda Bundaweyn ee magaalada Beledweyne, kaas oo caawa lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka. Isku soo baxyo ballaaran oo looga soo horjeeday heshiiska Addis Ababa ku dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliland oo ka kala dhacay magaalooyin ka tirsan wilaayaadka Islaamiga ah. Tafaasiil ku saabsan isku soo baxyadaasi ayaad dhagaysan doontaan. qabaa'ilada ku nool degmada Saylac iyo deegaanka lagu haye oo ka mid ah xeebaha lagu wareejiyey Itoobiya oo si kulul kaga hadlay heshiiska lagu bixiyey badda, codadkooda ayaad dhagaysan doontaan. saxafiga Cabdimalik Muuse Cooldoon oo ka hadlay halka uu ka taagan yahay iyo sida uu arko heshiiska Itoobiya badda lagu siiyey. qodobadaas oo faahfaahsan ayaad dhagaysan doontaan. waa mar kaliya dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. وهب النمو أحد أشان إلى باتنك بشلحات سنة دكون أفر بقول أفرتن يشان تهجرقة وفخصنا اللحظة بشكوبات سنة دلبا دكون أفر إلى باتنك إميلادقة أنقو دقلنو برنامج كينا دقالو علو سود حي عيدما دا حركة الشباب المجاهدين يكو الدولة فدرالكا يامان تكدعي دولايت كمجرد عمارة أي ولاية إسلامي أهمدوك. dagaaladaasi ayaa lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa Gorgor. dhimashada waa 14 askari oo ay ku jiraan saraakiil, dhaawacuna waa 18, waxaana ay isugu jiraan askar iyo saraakiil. wararkii ugu dambeeyeena soo gaaray ayaa xaqiijinaya in saraakiisha dagaalkaasi lagu dilay ay ka mid ahaayeen abaanduuriyihii gutada 18aad ee Gorgor, Cabdi Maxamed Xasan Suulmuug, abaanduuriyihii gutada 10aad ee Gorgor. sidoo kale ninkaasi waxaa la baxay ku-xigeenkiisa. haddaba warbixin ku saabsan dagaaladii ugu dambeeyay halka ka dhacay waxaanu soo jeedinaya wariyaheena Cabdullaahi Yaasiin Jaamac. xarakada shabaab almujaahidiin ayaa dagaal maanta ka dhacay gobolka Mudug waxay ku dishay saraakiil midkood muhiim u ahaa dowladda federaalka iyo askar kale oo ciidamadeeda ka tirsanaa kuwa uu waayahan u tagnaa weerar lagu soo qaaday wilaayadda Islaamiga ah ee Mudug. dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay duleedka magaalada Camaare ee gobolka Mudug, waxaana ku naafayay 14 askari oo ay ku jiraan laba sarkaal oo kala ahaa abaanduulihii guutada 18aad ee ciidamada Gorgor la yiraahdo iyo militariga dowladda federaalka ka tirsan iyo taliyihii guutada 10aad, waxaana dhaawaca 18 kale uu ku jiro taliye xigeenkii guutada 10aad ee Gorgor. nin ay dowladda federaalka iyo shisheeyaha taakulaya u arkayeen inuu lafdhabar u yahay dagaalka ay Mudug kaga jiraan waa Cabdi Maxamed Xasan oo caan ku ahaa Cabdi Suulmuug. si weyn ayaa geeridiisa looga hadalhayaa gobolka Mudug, gaar ahaana ciidamada dhexdooda oo durbaba niyad jab xoog leh uu soo wajahay maadaama ay waayeen dagaalgelyahoodii oo aad u dhiirigeli jiray asigoo xooga aftahanimo ah kaashanaya. sidoo kale xafiisyada dowladda federaalka dhammaantood waxaa gaaray qabarka sheegaya in xarakada shabaab almujaahidiin ay dhegta dhiigga u dartay taliye Suulmuug. dowladda federaalka iyo durbaba waxay ka tacsiyeysay geerida ku timiday sarkaalkan muhiimka u ahaa. war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga oo uu ku saxeexan yahay wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa lagu xaqiijiyey in xarakada shabaab almujaahidiin ay dishay taliye Suulmuug isla markaasina ay ka xun yihiin geerida ku timid ayna ka tacsiyeynayaan. ninkan ayaa soo caanbaxay intii ay socdeen dagaaladii dowladda federaalka oo Maraykanka iyo Turkiga taageero ka helaysa ay sanadkii 2012 kusoo qaaday wilaayadka Islaamiga ah, asigoo oo kasoo muuqanayay baraha bulshada ee isticmaasho ee internetka, sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa saraakiisha ay aad u buunbuuniso warbaahinta dowladda federaalka ah. هذا ورباهن تكردوان أيها كهل ليس دل كيسا يدو سراكيشي ساحيبة دي ساها أي مروغة قرد الله الله دين أيان جيرد أباندولة سلوكو حيكوسو هذا حل عدم دوو دقال قلين أيها يواجه أيان حالات دك ما دام التضبادي دي لواء قار أيها كميدة هاميدات كودا فقار ياش الوري كواسو يسورة قل ويسين لقادو دابدنا دوغاقو وكوهر دمي sunnuga ya hore wax uga mid ah dadkii ka faa'iideystay amniga ka jira walaayadka islaamiga ah ee ka taliso xarakada shabaabul mujahideen oo hana qaaday kadib muddo dheer oo dalka dagaal la sokeeyay ay ka jireen kumanaan kun ay ku dhinteen amni daraduna ay gaartay meesha ugu xumeyd waxa uu deganaa gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka Buurweyn waxa uu ku shaqeysan jiray gaari booyado ay saaran tahay oo uu biyo ku dhaami jiray laakiin sahamigiisa adduunya doonka ah ayaa haadan ka riday waxaan u gaansaday inuu ka qayb qaato mashruuca argagixisa la dirirka la yiraahdo ee uu xil saaran yihiin maamulada Soomaaliya ka jiray shisheeyo u dhisay xiliga dawladda federaalka oo madaxweynaha ka ahaa maxamed abdullahi farmaajo ayuu sunnug waxa uu ka tagay halkii amniga iyo xurriyadda uu ku heesay waxaan iska xadiray muqdisho durbana waxa uu qortay askarinimo iyada oo loo qaaday dalka turkiga halkaas oo lagu soo tababaray sunnug ayaa waxa uu qabtay xilal kala duwan waxaanu mar kamid ahaa saraakiisha hoggaaminaysay ciidamada dowladda magaalada Dhuusamareeb joogay mar kale waxa uu kamid ahaa saraakiisha ku sugnay degmada Galcad ee gobolka Galgaduud taas oo marna ciidamada dawladda federaalka ee Turkiga uu tababaray iyo kuwa Mareykanka tababartay ee danab la yiraahdo qaar badan oo kamid lagu leeyay kadibna ay ka carreen marna ciidamadii joogay ay iskood uga carreen haddeerna kamid ah magaalooyinka sharciyada Islaamka lagu maamulayo 2022 Abandula Sulnuga asigoo oo jooga deegaanka Cada Kabir oo hoosaga degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayuu waxa uu ku hadlay war muujinaya nacaybka uu qabo diinta Islaamka iyo dadka muslimiinta gaar ahaan imaamiyada iyo shuyuuqda masaajidda jooga iyo ardayda Qur'aanka Kariimka ah baranaysa warkiisa oo maqlay iyo muuqaalaha ayaan internetka ka daawaday waxana dad badan hadalkiisa iyo khudbado saraakiil iyo madax kale oo dawladda federaalka ay jeediyeen ay ka ogaadeen qoto dheerida colaadda dawladda federaalka oo ay u qabto diinta Islaamka iyo ehelkeeda Al-Shabaab waxaan u maleynaynaa kuwa qoriga wata ee nala dagaalamaya kali inay yihiin xaqiiqda way ka weyn tahay waxay noo fadhiyaan masaajidada waxay noo fadhiyaan iskuulaadka waxay noo fadhiyaan xaafadihii waxaa laga yaabaa inteenan caruurteenna saaki in ka mid ah iskuulka ay dhiganahayaan waa iyaga masaajidka ay salaadu aadahayaan waa iyaga suuragal mu kula tahay qof weyn ee baaluq ah ee 22 jir ama 30 ka badan jira in laga dhaadhiciyo Cada Kibir oo ku dhashay laftiidii kuwa degan waa gaalo ma suurtoobi kartaa arrinkani waa arrin ka fog waa 2 jirkii canuga markaa la geeyay iskuulka waxaa lagu soo bilaabay in loo geliyo in qodobada Cabdi Suulna waxa laga jeediyey wax kale oo laga dheehan karay dhibaatada madaxda dowladda federaalka ah iyo xubnaha kale ee dowladda ka tirsan oo ay ku qabaan qoysaskooda iyo dadka kale ee isku meel ku nool yihiin maadaama ummadu ay baraarugtay oo badankeed ay fahantay xukunka sharciga ah ee ninka shisheeyaha la shaqeeyo uu leeyahay xaqiiqdii intuu macallin kuu soo labisto sidii labiska rabsi kuu soo labisto oo iskuulka yimaado oo ku yiraahdo canugaagii wax barahaya dee annagana sida aan hawdka u taagno mise markay guriga ku laabato arkaysa canuga si kale kugu xanaaqsan ilaa wax aad u dabal dhacsaneen waa ninka aaminsan aad gaalta anna qoribaad oo tayahoodka ku dagaalamaysay maanta oo dhan horta taa aan ka taxadirna Cabdi Suulnuug waxa uu ka mid ahaa saraakiil kibir badnaa oo sanka taagi jiray isla markaasina sheegi jiray in xarakada shabaabul mujahideen ay soo afjarayaan laakiin iminka asigoo aan hadafkiisa ku guuleysan ayuu dhulka ka hoos maray sidoo kale Cabdi Suulnuug waxa uu ka mid noqonayaa saraakiil badan oo u taagnaa suulinta ku dhaqanka shareecada Islaamka iyo hirgelinta dimuqraadiyadda kuwaasoo ku baxay gacanta xarakada shabaab mujaahidiin wadma santa abdullahi markana balad weyn qaraxaya caawa ciidamada mujaahidiinta waxa ay la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo fariisin ku leh xaafadda Buundo weyn ee magaalada balad weyn waxaana qaraxaasi ka dhashay qasaare soo gaaray askarta haga qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxayad la socotaan qodob kale ayaa nagu soo maqan balse markan isku soo baxyo looga soo horjeedo heshiiska Addis Ababa ku dhaxmaray dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland ee lagu saxiixay qayb ka mid ah badda Soomaaliya ayaa ka dhacay magaalooyin ka tirsan wilayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka iyo wilayada Shabeelaha Hoose dad aad u badan ayaa shalay isku soo baxay degmada جرب أي ولاية إسلامية جبوين كقوس أسي وين كجدي دي أي كان سهر جستي بدل سي إثيوبيا سيدوك لدك مدى جمامة وحاك دعي بنام بحكا لميدا مقاردو كوني برو إيه قبل كشبيلا حسنا وحا إسوكو صوب حي كمانان داد أه وقيبها برشدا أه أحانا دادكو أي واتين بورر إيكو قرنايين هالكو لغي كدان أه بدل سي إثيوبيا غار كميدو حقارتك أيان كولا كولا ناي فقارو وين أوكو يالا مقاردا كوني برو إيه قبل كشبيلا حسي وبنام بحو كدعي بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله سيقول شهدو مانتا وحي موجين ايان درين كودا كوادن لباتة الوحا يو دل كودا وردن قارحان وحا قدر دعايو احبادي سوماليات وقلاء ايو ايو دوادين اتوبيا سي ايو ايو وحلان تنهوض اما با اي اسي جوغان مالها هدو كلاسة ايو هدو كفرديان ومصلحته ذا شخصيا إنه أمد الصومالي هذا مسلمين تا رول كوده بدو هذا أيه ثروات كوده إنه بحيان أمد كريدي نيسا لكن شعور كوده الأدمي أدم مبارك تيو كعسيني هاي وحامان تيهور مغنى يعني واحد العابري كرماهن وواح أمد نلش هذا دينيد يضمير كوده تدنمو موجين أيه يوم السلام نمو وانا لو بهاي هاي إن مرول با نبات أمد كوتي ماذو إن لغا ديديو أولا عمبرو إن لغا رالي هاي إن شاء الله فعل نوالو بدل دونا بإذن الله الكريم شفار حقوق صلى الله عليه وسلم دكتور حنفي كورن درين كما تهل كان كجيرا بسم الله الرحمن الرحيم درينك ودرين آد وقي رب ظن أبي وعلينا هاي يا هي هات هي هات لنا مركب مصورة جليسو أنت قف قير الله سومالي وكجر ربط سومالي أنا تابتين أكوها مين علينا إن شاء الله تعالى وموت كذي سدو أبغتي من الزنان نحتنا أبغتي دون تعالى إن شاء الله تعالى وصلى الله بنا إن شفرح إن دينيا كورا إن أولك مسلمين تل الدفاع أولك مسلمين تو هي مسلمين تلفت إلا الدفاع إلهي بأن فري وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ذاتك مسلمين هي ذلك هذا هي دقاله هذا إلا الدفاع هو مقصد شرعي إلهنا وفري إلا الدفاع نوى سوى الدين وحا نوىيان وحا يكوها من أيان من كاسو قال هذا يقال رعيادو وحو سورتوبة يماهن مركو يكوهن قوبي دونا إن شاء الله زيل عي ذلك هذا بحيانا ودول تاريخ إسلامة و اسلام تاريخ دير كله بل هو مغعي الصوماليه هم ده الصوماليه ان مغع انت لمبهين ددك وما جيس كان افريكا دغه waxaa loo yaqaan زي لعين ama زيالعه marka magacaas taariikhiga ah oo waliba islam ka xambaarsan wana meeshii islaamku uu ka soo galay banulka afrika sida ay taariikhdu ay qoraysay siiradooda waa hore iyo intii nabi maxamed noolaabayna soo gaartay diintu halkaas uliga dad siraac ba ka soo aan jiray iyo loolan kristaanka iyo u dhaxeeyay iyo muslimiinta marka maanta si fudud insha Allah in aan lagu qaadan ba rajaynayna ilaahay idan kiis waana u tala saarnay ilaahay waana ka dhiirinayna muslimiintuna waa u diyaarsan yihiin ilaahay idan keenay waa habay arki doona nimanka hadda waxa ku haminaya dr xanafi in xilligan in Soomaaliya marka loo eego in maamuladan shisheeyaha ku daaban marka laga yimaado xarakada shisheeyaha mujaahidiin ayaa ka jirta oo dalkan difaaciisa oo dawladda badan la dagaalamayso abi axmed in xilligan uu ku dhireedo in bad Soomaaliyeed uu hamiyo ka waran maxaa u sababa walaa waxa u sababada ee waxaan wax muddo dheer laga shaqeynayay waxaan biiraqaatayaasha ah muddo la soo dhisay qaar qurbaha laga keenay qaar adisa laga soo shaabadeenay qaar la gadanay qaar la xiray qaar la soo deenay marka wixii si loo kasbeenay waxa uu ogaaday kuugu dambeeyay uu liitinayeen marka laakiin waa laf cadu toobin ku haya waxaan reey iyo ruwaayad noqonaysa fariintaad ugu dambeysay dadka fariintii ugu dambeysay waxa tahay maanta waa maalintii Soomaaliya oo dhan ay u midoobi lahayd inay amxaaro wacdaro kii aan waliyay la arkin kii samsamkay ka danaan u dhigi doon insha Allah ta'ala way ma santaa in sheekh farax fariinta ugu dambeysay dadka u jeedinaysa bismillaah dadka waxaan leeyahay dalkeena ilaashadaan leenahay Soomaali waxaan leeyahay sidiinaba wax maaragtay idinku aad walba taqaaneen waxa ugu badnaa in xogaa qabweynanka iyo sharafta in la ilaashado marka maanta waxa weeye diin hadii aad maaragtay ulwi ka dhidhi waydeen dalkeena waxa la leeyahay difaacada waana isku xiray diinta iyo dalku waxa yeelay dal aan diin lahayn dal noqon maayo diin aan dal haysan diin su'aalaha noqon mayso waxa ugu baaqaya haddu inay dalkooda iyo diintooda difaacada mar ugu baaqayaan hadii Itoobiya ay u suurto gasho sida ay rabto badda Soomaaliya gaar ahaan badda cas ay soo saldhigato khatarta ay leedahay waxa ka dhalan kara khatarta ay leedahay waa wixii waligeed ma laga dagaalami jiray oo ay rabto inay dalkan Soomaaliya qaadato oo wayashane iyo muslimiinta iyo culimada ee Imaam Axmed Guuray ugu horeeyay iyo ragii lamidka ah iyo ragii ka dambeeyay waxay ay ka dhirinayeen ay ka dagaalamayeen weeye waana diintaas inay in hirgasho diinta islaamku ay noolaato haday maanta Itoobiya intan yar ee Soomaaliya qabsatana waxa way Afrika oo dhan waxay noqonaysaa Kirishtaan bay noqon Soomaaliya marka waa meesha kaliya nuurku ka soo iftiimayo ee Afrikada bari ay kaliya ay ugu haartay islaamku marka cawaaqib xumada ka iman doonta wax sahlan ma aha waa ummad dhan inay diintoodii weyso oo andalo soo kale ay ka dhacdo oo muslimiintu ay ku waayaan jiritaankoodii iyo noloshoodii diintoodii ka imaanaysadii aan laga hortageyn marka waxaan leeyahay laga hortago ilaahay idinkina waa laga hortagi doonaa lugas ibraahim maxamed nuur ayaa la kulmay gudoomiye odayaasha dhaqanka shabeelaha hoose ahna in naqiib ka beeshiro ka waran dareenka halkan ka jira maanta bismillaah alxamdulillaah thumma salaatu wa salaam ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa aalihi wa sahbihi wa sallam dareenkeen aad buu kacsan yahay waana aad u sareeya hadda waxaan nahay dad dalkoodii lagu soo duulay oo adduunka dhan isugu soo baxaystay gaar ahaan Itoobiya wixii ay ku taahay jirtay ayaa maanta in qayb ka mid ah ayaa u soo bidhaamay taas ayaanu ka dhidhinaynaa mana dhici doonto insha Allah annaga Soomaali baan nahay muslimiin baan nahay dalkeeni wax Ilaahay abuuray adduunka ku nool gaal ah inay soo tamaniyaan ma dhici doonto Soomaalina maanta ay ku midaysan tahay inay ku wada dhamaato dalkeeda in looga lixdo waa imma in ay ku dagaalanto maxaa yeelay Afrika waa badan tahay amis oo Afrikaano dhan meel la haysto malaha Itoobiya lama haysto Uganda lama haysto Burundi lama haysto in Kenya lama haysto Itoobiya lama haysto asbaabta Soomaali looga soo cararay annaga ayaa is dhiganay waxaad ogaanaysaan Soomaali waa midowday dalkeedana waa diiday cid kasta doonaysana geeri dhiga u soo diyaar garoow waa dadka aan la kulmay wili waxaan waxa iga hor muuqday Shacabdul soo dhow maanta in dareenka halkan la isugu yimid iyo shucuurta sawir guud naga sii بسم الله الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شعارك قود اينو موجينا مانتا فرحه المسلمين تقود اهان انسان وكالتو cadawgii ilaahay la argagax geliyo akam muuqanayso dadka muslimiinta guud ahaan in isku soo bixeen shabeelad sufla wilaayada islaamiga shabeel sufla in maanta inuu joogno si shicaarka muslimiinta loo muujiyo dareenkooda loo muujiyo difaaca aan araal muslimiina laga run sheego in muslimiinta dhulkooda la difaaco oo cadawga hororka ah hadda badaha bixinahay ee gumeysiga caamilka u ah laga dafciyo insha Allah wax ugu yar ee dawladda iyo maamulada in Soomaaliya ka jira ay ku hadlaan waa cambaareyn idinku ka duwan halkan ku haysaa wax ka duwan ku haynaa sababtoo ah dawladaha hadda December qaramada qurunta soo dhistay rida iyo kufriga ku dhisan yihiin dawlad maamul goboleedyadana waagi 6 bilood milisanaawi uu jabay milisanaawi ka dhashay markuu dareemana wuxuu yiri Soomaalida in qabiil qabiil loo qaybiyo waa qaybi oo xukun qaabkaasan uga adkaan karna saasuna u qaybiyo Soomaali si uu u helo hadda badal la siiyay waana wuxuu asaga ku tiihay mar la weydiiyey milisanaawi wuxuu yiri niman iskoolay uu la hadlahay ka waran baa la yiri maxaa lagu xusuusan karaa waxaad qabatay wuxuu yiri waxa lagu xusuusan karaa buu yiri inaan badda Soomaaliya aan soo gacan geliyo haddana wixii uu ku tiihayay waa midkan hadda Abi Axmed uu ka saxiixday murtadkan Muuse Biix dadku soo jeedinaysan ka culimaha Soomaalida guud ahaan waxaan u sheegaynaa jihadka fardacaynka inay ka wada qayb qaataan loona wada midoobo amxaaraduna maadaama cadaw soo jireen uu yahay maanta waxaan midaynahay cadawga iska dafcintiisa jihadu dafcina waa lagu jiraa waajib uu nagu yahay dadka muuminiintana waa laga rabaa inay cadawgooda iska dafciyaan ilaahayna waa nagu waajib yeelay muslimiinta waxaan ugu dardaarmaynaa in la midoobo cadawga xabashada loo midoobo iyo in la difaaco araadul muslimiin Cabdulla Azam ilaahay shahaadisa ka aqbalay difaaco an araadul muslimiin أهم فروض الأعيان كتاب ليراب وليه كتاب كاديبها لو قلنا قد هلا فيريو إن ذاتك مسلمين تقول كذا للدفاعين المسلمين تواجب كتا عم بارين وحبلوا قمع لينكرو لأن إتوبي هذا وحي الشيء قلت إنا إذا منا ذلك كجوغان إذا منا يكون دفاعين لبعطان كان كيلومتر عامل كان أو صحيحي وحي حوق لقاقة حوق الوسو عشته إن شاء الله إن حوق إنه سجدف إن عدو جهور كان صوق علي أيام مسلمين تقول أهان أقوبا قينا جهات كان لو بدأ استاجم أدام فرد عينه وح إتوبي يكون ضد وحاكم إذا إن بقول مليون وكبدنا هاي الصومالي ده يجيبوتي إريتريا مركز إسكت دورنا صدم مليون مرة ما سيدا بيكون ضدان يو إن يبد أنت هسل أجهستان إن نقول نبدل الآن عن هاي وحاكم لنا يا أريمة لنك أمني جاه أريمة لنك إن راشين كأسيد أميسين سب بيكون ضدان أرتقيل إنه قن ما يسوسوفتو أمركور إسكو حرناشو هذي إريتريا أيه كون سجال بقول سجال saddexdi kala go'een markaas ah hunguurigan soo galay inay Soomaali boobi karaan iyagoo kristan ay kala qaybsameen badii hadda marka la fiiriyo bariga Afrika qayb ka mid ah badlaan sida Uganda oo kale marka waxa weeyaan hunguuriga haya waxa weeye waa hunguurigi hayay milal qiil labaad oo yiri waxa xuduud noo ah badda Soomaaliya guriga sahayo tiradooda habbadnaadaan haday rabaan farabandidooda walaa ka surad wa anna allaha ma'al mu'miniin anaga dad muslimiina ana soomaali boqolkiyo boqol nagu la sheega ilaahna waxa noo sheega gaala haba bateene ilaahi mu'miniintu la jira maadaama allah nala jiro inaan iska dhicino cadawga la duudka ah ayaan muslimiinta u dardaarmay een nabadon cilmi ayaa la kulmay soo dhaw maxaa ku dareysa maanta halka maxaa ka socda wax weyn waxaan leeyahay horta qeyrada maanta jirta ee Itoobiya looga soo horjeedo ee amilkaas Muuse Biixi doqonka naaska ii dhur darsade Soomaaliyeed baan dhigi karaa ma taqaana ninku ugu liita waa xataa kuwan kaleento la qaba isagoo la saxiixay laakiin adigu asaga naas ayaad ku tilmaamtay isaguna isku arkaa in wax ictiraaf kale yiraahdo uu soo dhaweeyay oo tilaabadii ugu horeysay u qaaday ay tahay in Itoobiya xiriir ula sameeyo nin wanaagsan oo wax badan qabta ayuu isku arkaa asagu nin wanaagsan oo wax badan qabta ayuu isku arko laakiin ummada khayrka aragtaa ama wanaagga aragtaa ama dalka u naxaysay dadka waxay u aragtaan inuu yahay nin dhur dareystay marka uu leedahay ku cadeynaysa waxaan ku cadeynayaa waxaan wiilgeed dhicin oo nin Soomaali aan waayahan ka dhicin yuu sameeyey oo xumaan ah sababtoo ah xumaara deed ku oornayd yug iyo maayug deed ku oodan buu deedkii ka soo furay inuu ka soo furo u damcay nasiiyo muqadiskii ummadda Soomaaliyeed badda Zeylac magaalada Zeylac waa taariikhda Soomaaliya waa meesha laga fiirso islaamka bariga afrika laga fiirso weeyaan wuxuu sameeyey ninkaasi qalad aan caadi ahayn waayo masaajid waayo magaaladaas waa magaalo taariikh ah waa magaalo islaam ku leeyihiin waa magaalo mataqana taariikhda bariga afrika ee islaamka ku asteysan axmaq aan waxba garanayn bay ugu gabadeen kuwii kale way ugu sibteen waxay yiraahdeen war anagu waxaan uma baahnayn wuu soo siyaasiga guurta la socoyaa halkii ayuu ku socday wuu siixay Jibuuti ku siixay Ismaaciil Magdeel waa siixay dhammaan wixii la socdona way siixeen waxay u diidayaan marka waxay u diidayaan waxay doonayaan gaaladu waxay caado u leedahay nin inuu ku biray nin uu yiraa maxaa saa loogu galayaa bini'aadmi waaye ninku maxaa saa loogu galayaa marka bini'aadmi waayedii dadka lagu siixi jiray weeyaan ma garatay marka insha allahu taala ilaahay idinkii aaminsanta wax isla ogyihiin inay tahay waxaan aaminsanahay wax isla ogyihiin inay yihiin laakiin xayawaankan la yiri yeer adigu marka asaba loo diray la galbiyey asoo caruus ah ma fahamtay waxaan rabay inuu yiraahdo Muuse Biixi inuu yiraahdo waraadaha jamhuuriyadda madaxweynaheeda isku sheegaye adigu dhan waa inuu yiraahaa laga rabay moogtahay oo adigu neefso ma yeelin waxa la yiri adigu neefso waxa ugu gabisnaay marka isaga islaamka carar iyo soomaaliweynka carar ba Muuse Biixi gooni ahaa cudada noocaas gaalnimada way ka siman yihiin laakiin soomaaliweynu kulanta ka cararkeed xamaarada ka kaalmaysa awgeed ba Muuse Biixi ku kiig ku riixda arintaas marka adiga waxa kaliya ee qadiidan looga hortagi karo maxay kuugu muuqataa dad ba aaminsan in qaramada midoobay midowga afriq qaab diblomaasi ah loo wajaho ururada kala duwan la hadlo ay cambaareeyaan Itoobiya qaabkaasi in wax looga dafci karo dad ba aaminsan oo dowladda imaamulada ee sheekha ku daaban ba ay ka mid yihiin adugu xaltaa ka duwan oo qadiidan lagu hortagi karo oo ku muuqda ma jira xaltaa ka duwanan hayaa insha Allah ta'ala maxay tahay waxay tahay xalka ka duwan gaalo weyn imankaan waa xariiri leeyihiin qaramada ayaga weeyaan ururka midowga afrika ayaga weeyaan ururka yurub ayaga weeyaan gidi ayaga weeyaan waxa lagu hortagi karaa laa ilaaha illa muhammad rasuul inta haysata oo si dhab ula dagaalanta baa lagu hortagi karaa badda qaataan eeba sida ay rabaan u suurto gasho maxaa ka dhalan kara maxaa ku muuqda waxay muuqan kara horta Itoobiya sidii rabto ilaahay uma aqbalo Itoobiya waxay rabtaa Soomaaliya inay maalinba feeto cunto nin baa u maleya hadda inay Zeylac ku ekaanayso boqol kilomitir haddii la sii ku ekaan mayso ilaa ay Soomaaliya gadaal u soo fiiriso oo Soomaaliya Addis Ababa ka marto Itoobiya oo badaha ay soo xiraan Itoobiya qanci mayso waxay ii muuqata marka aniga Itoobiya sidii dadkii naga horreeyay isaga dhici jireen jihaad bay isaga dhici jireen seef bay isaga dhici jireen Itoobiya waxa seefayn ma taqaano inaan marka kuu soo gudbin intaad haysato meeshan qamadi yar oo ay kontroloshi Itoobiya waxaan inaan kuu soo gudbin waa gaalada oo dhan baa qortay arintaas oo halkaas laga gumaysto waa laga filan karaa ma fahamti waa badweynta India markabkii nooga yimaada wuxuu ku imaanaya intaas oo bilyan oo dollar ku imaanaya baabamadabka hadii lagu fariisto halkaas dhuntaa lagu fariistay Itoobiyana ayada naga xigta baabamadag waayo Jabuuti iyo Yemen iyo Soomaali Soomaayn Soomaali qaybteedii baabamadanka Itoobiya goosanaysa hadda hadii Zeylac isaa ku qaadato marka ilaahay ma aqbalo waxaan leeyahay oo ugu sahlan oo laga bilaabayahay ninka qiiri ku jirto horta naftaadood nuhurin naf kale ma goyn kartid haddaad istiraahdo nin cadow ku agmari haddaad disho ama adiga lagu dilaa waa kuu dhammaatay haddaa ninkaan disho ama adiga lagu dilaaba hadday kugu taagan tahay dil adigana ha lagu dilo waa dadnimo waa diintaa qabta inaad naftaada iibisid ood naftaada ilaahay ka gadatid waxaan leeyahay walaalaha waqooyi galbeed ee muslimiinta ah ee qirada leh ee sharaf kale ee doonaya adduunya qirab in ilaahay u mataqana karaamo gaarsiiyo xabashida dhex taagtaagana ka dhex shaqaysanaysa ha ku bilaabanaan leeg nin walba shan hadilo laakiin oo kamid ah dadka aan halkan kula kulmay dareenka maanta halkaa ka jira ka warran أنا راعي الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عقبان إلا على الظالمين راعينا يا ومدان مرة الكسبي محلو كسبي مرة بأنجر كود دايبا هاي مرة كنولكي كم مغناء أي إلا وين وواحد دابا أردي يلقين ومداحد داقود داي كوحا داقي سو جيك جيك وحا اسكالة إتوبيا إتوبيا إلي سيوم قريش سو دولكي كالة وواحد جيدا يمالة وواحد سيوم قريش لكن واحد أنا كو إلا المبنوي مركة ikada hadal si ma haa maamul goboladu dhan baa wada siiyayba garacad baad maqlaysaa ninka Ethiopia-ga waa kii u furayba oo degada ku dhawaaqay oo halka inay wada ka soo sameystaan ilaa soo marta balanbal oo halka ugu gubtay rabeen kismaayna iska bedda marka midan la dhiibin ma laa laakiin umada waxaa la gudboon inay ka dhidhiyaan oo la dagaalamaan cadawgan soo jireenka in gudoo taariikh waxa soo gaaray iskuulkan lagu jiray cadawgeena u kowaad inuu Ethiopia yahay maantana umad baad dadkii ku seexanayseen walaalihiin yihiin umada wilaayad ku nool sidee bay qadiidan wajahayaan qaabkee bay u arkaan farqi weyn baa u dhaxaya dadna waa dad xoro ilaahay diinkiisa kitaabkiisa ku dhaqmaya oo diidan karamadoobiyo wax daaqud la dhaho iyo wax dimuqraadiya la dhaho wax sheef wax guriga dadna waa dad xabad wax guriga inuu ilaahay dad wuxuu faray oo jaad dhulkan wax aan xabad ahayn ama jaad ahayn aan looga soo dhici karin dadna waa dad doonaya waan cambaareynay oo afka ah kaliya ah qowdo maqashi waxaan hawo qaban oo dadka doonaya lagu seexiyo dadka banaan baxay magaalooyinka banaan baxay magaalooyinka waa dad ku haysteen ba weeye iyaga haystay oo dagaal labtida haysteen ba dadna waa dad xoro mabduucooda iyo awoodo iyo xukunku ay doonayaan ba waxay doonayaan muqataba oo dadka qoriga haysto la dagaalamayo ilaa hadda dafcinaya oo hor taagan ba taa ka dhula Soomaali in la qabsado afarta koono la iska yeeshay magrib iyo magrib la iska yeertay weeye shakhsiyan adigu intaad nooleed weli ma istiri in Ethiopia ayaa bad la siin doonaa markaad eegto sida wax u dhacay weli ma hanbayso weli niyadeedu kuma soo dhicin laakiin dee haddana aragnaaba in la siiyo taariikhdu markii aan ilaa awowyaashin weli soo dagaalamay jirin markii xabashida hilibka ceyriin baday bay ahaayeen xabashidu wax weligeed ma ilaawin taariikhdana weli kama saarin cadawga ay u qaddi ummadan Soomaaliyeed oo inay qabsato dalka oo dhan awowyaasha ba teeteelay balcad ka celiyey waa ogeyd oo yimid ayako yimid ka celiyey seelana uu ku soo duuloonay Axmed Guuley buu ahaa ninkii ka hor tagnaa dagaalka jihadka ku cilaamiyay marka ummad u taagan la way maayo laakiin dad damir qaata oo sida hadda ninkii arhaba ku guugaamiyay wadada tusay soo kabcada garan waayay ninkii ku duulay kabcada ninkii tusay nin wuxuu ahaa islaam sheeganaya oo wadada tusaya ilaa hadda qabrigiisa laga hanbaa lagu tuuraa marka ummad markii wajiga dad diidan oo Soomaad hor taagano laakiin niyada kuma qaadan laakiin haddana idinka Ilaahay qaadan mayso inta nin Islaameed oo Soomaaliye taagan yahay ummada Islaamka muslimiinta aad baad maasantahay in waan sii soconayaa in dad badan ayaa ii muuqda oo wax garad ah halkan yimid waxa kamid ah in xamayow afayanka gaasha dhaqanka shabeela hoose in calaykum salaam raxmatullahi barakaatuhu adeer soo dhawow in maanta in dareenka halkan ka jira iyo dad halkan isugu yimid ee shucuurtooda maxaad ku cabiri kartaa بسم الله الحمد لله وعده والصلاة والسلام على رسول الله أولا ما أنت ومالين آدي التاريخي وآه أمدى مسلم كالصوماليات الدقمدان براوي إيو ديقان كهدا كون يبرو رمان ويسكو صبحين وحانا أيغو موجينا شعور تيدا كون آدن شاقاي دمع إتوبيا وكو آدن حيبتين الصوماليا أي معنى ما أنت زيلع labaatan kilometir kamid ah ayaa Muuse Biix tuuga oo Ilaahay ka furtay ridada ah oo maanta u saxiixay in la sheegayo Muuse Biixina maanta xeebta Soomaaliyo dhan ay ka dhaxaysaa gobol kamid ah ma dhiibi karo mas'uuliyadna kama ahan shaqana kuma lahan awwalu ahaa daba dhilif Ethiopia aan anagu dhana wada ogeyn haddana tii ayuu ku taagan yahay kuwa ridada awwalna waxaa dhisatay dawladda Ethiopia ayaga ayaa dhisay maamul goboleedyada meesha ka taagan oo dhan waa shalay kuwii maxay ahayd ridadii ay dhisatay macnaha dawladdaas ridada oo Ethiopia Ethiopiana waxaan leenahay damca maanta adiga kugu jiro haday maanta hawadaada been ku sheegtay tabartaada ayaa ku run sheegi doonto maanta anaga Soomaaliya nahay waana isnaqaana cunugeena yar keenay yar ii keenay weyn wuxuu diyaar u yahay dagaal oo adinka kiina ah taa ayaa ogaanaysa kuna soo kac kuna seexo دقال كان هذا الصومالي هذا الشلي خيب كميد أكلات دقاليسي دقال كان هذا واللومي دوبي صومالي مير والجوكتو أيام ما أنت محنا محيد برنامبحان يوم حايد ما أنت دم دقيقة موجينا شعور تود أي ديار ويهين عنو غير كأحد كيانا دوكسي قد لغانا عيانا وحيو ديار ويهي إنو أذيق كلات دقاله إن شاء الله ما أنت أدي سببنا وحي نخندون تا ما أنت هوي إسلام كاللغا حكومه ورأيه ذا لغا تاقو إن شاء الله تاكورد kuna sokac hadii aad dam caagsan u yahayna in aad hoygaaga ku urdi doonin ku harsan doonin aad macnaa maxay maanta dhibka ku taagan yahay waa yahay in idaacad islaamiga al-furqaan ayaad nagala socotaan waxaan ku gudujirnaa in barnaamijka dhuxa wareysiyada ee warbaahinta al-furqaan oo caaw intii sabadan idin kaga imaanaya in isku soo bax ballaran oo ka dhacay in deegaanka Kunyabaru ee gobolka Shabeelle Hoose oo dadku ay ku muujiyeen shucuurtooda diidmada ah ee la xiriirta badda Itoobiya la siiyay maxamed mayow in ugu dambeyntii afayanka odayaasha dhaqanka Shabeelle Hoose Itoobiya in adoo tooyfugba umada Soomaaliyeed kala dhaxeysa waxa la isku dayay hadda in la qariyo waxa Itoobiya iyo Soomaalida kala qabsaday wax yar in ma milicsa kartaa wax maloo sheegi kartaa Itoobiya iyo Soomaaliya waxa isla soo mareen bismillaah markaan ka hadlo taariikhda hadda Itoobiya ciyaalnimadeena wax kale anaga kuma soo barbaarin in maanta cadaawad koow ay noota Itoobiya waxaan ognahay wadankeena xana 77kii inta la isla galay dagaalo oo maxay ahayd iskoolaadka wax kale anaga kuma dhiganeynin cadaawada ee maanta Itoobiya ayada noo hayso ee anaga mid aan u hayno waxaana si weyn mid aan anaga u hayno maanta maxay ahayd ummada Soomaaliyeed nin maanta maxna dhahayo maanta Itoobiya ayaa saaxiibadeena walaalaheena ama ahan ma jirto ilaa kuwa ayada ay dhisatay oo ridadaas ah oo maamul goboleedyadaasna kulina ayaga ayada ay hoos tagaan taana waxaad ogaanaysaa kuwa adiga dhisatay haddii aad u maleysay beenta ay ku sheeyeen wax sax ah run inay tahay maanta dadkii wadanka lahaa shalay kuway Muqdisho kugula dagaalay oo ka saaray adoo hoggaamiye kooxeed wato ayaa hadda wadankii joogo kuway ma baabiin inay hadda soo kacaan ay baraarugaan oo maanta waxa uu baraarugooduna yahay ardi sababa harar iyo hawaash inay adiga kaa qabsadaan wadanka aad Soomaaliya shalay u qaatay badankeen aad haysto haddana tiina inaan kaa dhacsano taadana inaan ku darsano taa ku soo kac kuna hooyo in boorar badan ayaa halkan ku qoran oo ay wataan dadka waxaan dulmari doonaa marka boorarka iyo si guud waxyaabaha ku qoran mahad iyo aniga ayaa isla sharaxayna insha Allah mahadow in ugu horan boorka ugu horay aan ku holmarno caruur ayaa wata sida aan dareemayo ka waran maxaa ugu qoran waa tahay maxamed oo aad baad u mahadsan tahay boorar kala duwan ay raanta caruurta wataan waxaana ka mid ah boorarka waxyaabaha ku qoran salaan laguma doono xurnimo waa sanga u fuule ayaa ka mid ah waxyaabaha ku qoran ahaantii sidoo kale waxaa meesha ka muuqanaya midadka ciidamada xabashida Itoobiya boor ay sidoo kale ka muuqdaan ayaa meesha ku qoran isla markaana luqadda ingiriiska ay ku qoran tahay boorarku waa ay fara badan yihiin waxaa kaloo ka mid ah sidoo kale into as-Soomaalu maqbaratul wazaad al-ahbash ayaa sidoo kale ka mid ah waa sii soconayna mahadow boor kale ayaa ii muuqda waxyaabaha ku qoran boorkan waxaa ka mid ah shicaaruna wa kaana xaqan calayna nasrul mu'miniin aayad ka mid ah aayada quraanka kariimka waaye waa sii socon doonaa boorarka halku dhigeeda ku qoran aad bay u badan yihiin mahad lama soo koobi karo waxaa ii muuqda mid kale oo hadda horteeda yaala waxaa ku qoran halku dhig soomaali ah oo dareenka dadka halkan jooga ay ku muujinayaan daawada iyo waxa keliya ee gardarada Itoobiya looga hortagi karayo waxaana ka mid ah halku dhigaasi gardarada xabashida gowrac baa u daawo ah waa gardarada xabashida gowrac baa u daawo ah waxaana dadku ay aaminsan yihiin xal kale xabashida aan looga hortagi karin hay'ad aan sii soconno madaarista ayaa weli halkan ka mid ahay waa tahay maxamedow sidoo kale waxaa hadda naga soo hor muuqanaya boorka madrasada ibnu cumar waxaana ku qoran soomaalu arduna nafsuna fidaaha amwaaluna fidaaha wa kulluna fidaaha almuutu lilaxbaashi fatacallam ya axbaashu annana axfaadu axmed guray waa hagaag aan sii socon halku dhigyada aad bay u badan yihiin halkan oo ka tarjumaya waxyaabaha loo wata ama loo keenay waxaa ka mid ah halku dhigan oo uu wato wiil yar luqadda ingiliishka ayuu ku qoran yahay haddaan fasirana waxaa halku dhigan ciwaankiisa uu yahay inay dhintaan ay halkan ku dhammaadaan ayaa ka soo horeysa ayay leeyihiin cunug yar ayaa boorka wata oo aad u khayraysan aan sii soconno maxamed sidoo kale waxaa ka mid ah boorarka halkan ka soo muuqanaya ninkuu cadowgu dhaansadow dulkayga waxba kuma lihid macnaha waxay ula jeedaan daba dhilifyada ha musabbixi iyo dad kala midka ay runaantii tilmaamayaan sida ay la tahay waxay leeyihiin ninkuu cadowgu dhaansadayo dulkayga waxba kuma lihid waye waa sii soconayna insha allah mahad boorarka aad bay u badan yihiin oo dadku ay wataan boorkan ayaa ka mid ah luqadda carabiya ayuu ku qoran yahay arashaash iyo axbaash innanaa qaadimuun ilaa adis ababa ima mowt ima xaya ayaa boorkaasi ku qoran oo dadku ay ku muujinayaan waxa keliya ay kaga hortegi karaan damaca etoobiya waxayna ay leeyihiin rasaas baa idinka soo horaysa waxaan ku sii soconnaa adis ababa dhimasho ama nolol waxaanan ahayn nooma yaala bay leeyihiin aan sii soconno mahad maxamed o markan waxaa soo muuqanaya boor kale oo ay ku qoran tahay almowtu axabu ilayna min bayci baxrina marka waxay ka dhigan tahay geerida ayaan ka jecelnahay inaan baddayna gadanno waxaana ka muuqanaya abiy axmed oo runaahantii wejigiisa dhiig lagu daadiyey ayna ka muuqanayso in laga kala jaray madaxiisa ama wejigiisa iyo madaxiisa isla socdaba la kala dhambalay ayuu sawirkan muujinaya waaye sawir kale ayaa ii muuqda oo wiil yar uu wato oo halku dhig ah oo boor ah waxaa ku qoran luqadda ingiliishka ciidamo badan oo aad u badan ayaa ka muuqda oo xabashada etoobiya ah weliba kuwii ugu dambeeyey ee soomaaliya looga laayay waxaana sawirka uu si guud u muujinayaa in soomaaliya ay tahay qubuuraha in soo duulayaasha oo etoobiya ay ka mid tahay halkudhigyada ayaan kusii socon doonaa insha allah waxaa sidoo kale ka mid a halkudhigyada tabeebayaasha ama marooyinka wiilasha yaryar ee haatan soo koraya caruurta madaxooda ku xiran wejiyadoodana ka soo muuqanaya wiilkan oo kaleanto waxaa ugu qoran arashaashi axbaash oo sidoo kale ah xabadaa naga dhexaysa xabashiyey way waad maadsantaha maad aan kusii soconno boorarku runtii aad bay u badan yihiin waxaan isku dayi doonnaa inaan soo koobno waxyaabaha ku qoran inagoo isdul istaagi doonno inta aan ka gaarno boor kale ayaa ii muuqda waa gabaygii caanka ahaa etoobiya la dirira ninkii gaal dira doogsaday aakhriya aan sii soconno insha allah waa tahay maxamedow sidoo kale markan waa boor kale boorkan run ahaantii waxyaabo kala duwan ayuu muujinayaa waxaa ka soo muuqanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab oo run ahaantii tababar ku jira raayada towxiidkana kor u qaadaya waxaa sidoo kale ka soo muuqanaya miidadkii ciidamada xabashada etoobiya ee rabdhuure sida ku muuqata halkudhigyo kala duwanna waa ay ku qoran yihiin waxaana sidoo kale ka mid ah soomaalina lana naftiyahaya nufuus waxaa sidoo kale ku qoran naxnu axfaadu alghaazi axmed guray soomaalu lana namuutu duuna shibriha oo run ahaantii muujinayso waxay leeyihiin waxaan nahay wiilashii ama dhashii axmed guray ayaan nahay soomaaliya annagaa iskale intii taaka ka mida la qaada lahayna annagaa horteed u shahiidayna u dhimahayna ayay leeyihiin waaye waa sii soconaynaa boorarka qaar ka mid a hablaha halkan muslimaadka ah ee xafladda kasoo qayb galay ayaa wata kuwo kalena caruurta ayaa wata madaarista boor kale ayaa mahado ii muuqda waxaana boorkan ku qoran dabka qaata diintaana faraysee difaaca dhulkeena waa halku dhig dhiirigelin ah sidoo kale wiilkan yar boorka wata miidadka ciidamada xabashada etoobiya ay ka muuqanayaan luqadda carabiga uu ku qoran yahay wuxuuna muujinayaa in ciidamada etoobiya halkan ay noqon doonto maqbaradooda ama halka lagu aasayo waayahay waa sii soconaynaa mahadow boorarka noo muuqda ee halkan aan ku aragnay mid kale ayaa hadda dul taagannahay waxaana ku qoran naftu inay maqnaatiyo inay mahad ku noolaato maa wadis weeyaan haddii uu mid dhexeeyo haye maxaa kaloo ku muuqda sidoo kale maxamedow waxaa ka mid a boorarka halkan ka muuqanaya waxaa ku qoran luqadda carabiga iyo ingiliishka waxaa ku qoran marka halkudhig cajiiba run ahaantii dad ayaa maanta etoobiya bad u ogol laakiin iyagu waxay leeyihiin laa baxra la etoobiya sidoo kalena luqadda ingiriishka oo dabcan macnahaasi tilmaamaysa you must go back waa inaad laabataan yaa ku qoran halkaa oo inaa etoobiya bad loo ogolay waa hagaag waxaa garadka ku nool degmada sayla iyo deegaanka lagu haya oo ka mid ah goobaha lagu wareejiyey xabashada etoobiya ayaa waxa ay si kul kaga hadleen tallaabadii uu qaaday muuse biixi ee badda uu ku siiyey etoobiya waxaa dhasay daraa ayadoon isku keeni kari lahanaa intii dalka gudihiisa ee wax wada lahayd in maanta xabashi baan isdul keenaynaa la yidhaa in maanta la yidhaa waxaan dan ka aragnay in amxaaradu timaado degmadii lugahaya iyo saylac ayaan dantii soomaalilan ka aragnay oo maanta lagu mudaharo aad iyo aad loogu inta u badanay أي كل فرح سنعته أيام أرجنا نصي درد قوي وأكسر كنا دنا عقاش وحجرت كي بيش هذا هاي وأكسر كنا وحنو باقي ناعد كست أو سومالي لاندر أم بس سوماليوين هل كي دون تاجوكتو أو عقون لي أو لحجعلك كقب تضل كيجا يبدينا يدد كيجا وحنو باقي نا إن الكهلان أو أرنتا سفوش حلي سوتاجا وحنو باقي نا مرة بعد مدحوينها كمريد سومالي لاند هل كي ألمان تاسيسي حبشيا وأنيح القوابض إحرن، كحنا نشتري سيرة خاصة تجمع الروهية، هل كأو حكون لول ضد حقوق ضد الوعي لا بتنسر الرسو مال لنا، أو حقوق ضد الباب لا تحلي، أو أنت وبد الباب كالقرع ما عندنا نقفل وعي، أو ضد كاسوا كل عن تحقق وعيين، ما أنت ما حبش بحق يدي كاش، ماذا حوينا مو حق رتي، إن الباب كوسو حلو كوا. أو حبش تقدر عايز يقول يو هناك يعترف تقدر عايز وحنو مرينا إن أنا نهريكو ميسي أذن بقاذني كما يسوع مرين جوابها مشكلة كتبت كوها يستا أمر دستري سير عكوها يستا والله وبلا إني لك يسوع مرين هريكو ميسي غبي يسوع مرين كليات الباب كأي حقوق ضايق كوها الله مبالغ في رواية كليات أمد السوء مال لأن عضين يسوع حقوق يقول درين يسوع الباب كهوس تلقى حري كمله وحبرشة كمله تخاطير كمله بيقليل المالي نبقليه إيه بليس إيه حقوق لو كان ما شفتو مقاشين إيه وحقرت كيه إيه سياسيين تيه دمرك أي هلان الباب كان سيتوصل لوحد أيه وقبيل عن عارف الله بسمين أيه وحوي تلمان تقاطع الله لين وحق هذا وين يكون شامبو مركوب يكون تكي وقتكي دقمد السيلع ويميت علي أهربوري كون شامبو مركوب يكون تكي أيه ويميت حباشي قاسي هلك أهربوري باش عيسى مانتا يلو صدح الدولة دول له أو صدح وضن تعالى أو وقت يا مات الله مرة يوت شوكتا أو أقول تاي وياي كور نبي سوكر تاي سو قلنا تاي بالأولى أيوك كهي أرب ورسيلة الله أنت يكون صوب حضي يمريه كل شيء ماتا وعي هاي هذا قارا إنه يسوق أو قلنا تاي بالأولى قوميس كقصها تا وقت يا قادم ويني إن أنا ما تقاضي الله ما أمر أي نساء مرة ما قاضينه هذا ما يدري heshiiska Itoobiya badal lagu siiyay dhaxmaray Soomaaliland iyo Itoobiya hadii lagu helay aqoonsi iyo hadii aan lagu helinba heshiiska noocaasi waxa weeye waa jareemad waa qaf waa halis waa gumeyn lagu gumeynayo dadkeena bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh erey waxaan ka oran doonaa insha Allah heshiiska Itoobiya lagu siinayo dhulka ee dhawaan dhaxmaray Soomaaliland iyo Itoobiya ereygaygan waxa aan ku cadeynayaa halka aan ka taaganahay heshiiska iyo sida aan u arko hadii aan bilaabo waxaan ku bilaabayaa maxaa lagu heshiiyay waa maxay nuxurka heshiisku nuxurka heshiisku waxa weeye dhul aynu leenahay oo Itoobiya la siinayo oo Itoobiyana ay ka sameysanayso dhulka dabcan dhulkaasi wuxuu isku jiraa bad iyo bari Itoobiyana dhulka waxay ka sameysanaysa salig badeed ciidan iyo marin badeed ganacsi oo ay ka yeeli doonto u adeegsan doonto sida ay doonto maxaynu helaynaa waxa la yiri waxaanu helaynaa سامي وحالينا قصينية فائدة وحالينا قصينية شركة دولمات كإيتوبيا أي فائدة للقصينية أما سامي للقصينية محاينو كلوه لنا وحكلوه له لنا إن إيتوبيا سو فكرته أو سو درسته موقفك أي كقاضن دونته دادالدا اي سومالي لان اوغو جيرتو اقونسي رادينتا اما اعتراف رادينتا لبدا ريموت اينو كيلنا وانت لا شاعي ايغونا انت سي هليان وانت لا شاعي مركا ان سيدا ليهي وحان عسكنيا وراقها الرسميغا اي كسوبخاي ايتوبيا كسوبخاي غارهان وزارد ورفافنت ايتوبيا وحي وزارد عدينيسا ان دولكا ايتوبيا لسيي انو يهي ميد واريا او جوغتا واكن نحركا اما قيب كميد ان سو قاتي هلكن ايو كو قورن يهي وها كو قورن هشيسكاني وها او سينيا ايتوبيا فرصد اي كو كريساتو سليق بادد جوغتا او ليسكو هلين كرو iyo adeeg badeed ganacsi oo gacanka aadmeeda joogta ah ereygaas ay isticmaaleen waye sidoo kale waxa ku qoran waxa Soomaaliland loo ogolaan doona inay saamin weyn ku yeelato Ethiopian Airlines sidoo kale waxa ku qoran heshiiska ay soo saartay wasaaradda warfaafinta Ethiopia waxa kale oo kamid ah heshiiska in dawladda Ethiopia xaq u leedahay in ay si qoto dheer u daristo mowqifka ay ka qaadan doonto dadaalka ay Soomaaliland ugu jirto aqoonsiga horta nuxurka heshiisku waa ka nuxurka heshiisku waa ka waxaan leeyahay laba sababood ba waa gaf in Ethiopia la siiyo dhul aynu leenahay sababta koobaad taliska Ethiopia waa cadawga ummada Soomaaliyeed waana cadaw soo jireena oo aynu isla garanayno dib ha loogu noqdo taariikhda waa cadaw hore waa cadawga imika waa cadawga mustaqbalka suuragal ma aha inaynu bar istaraatiijiya oo cadawgeenu inaga gumeynayo inaga dilayo aynu hadiyad u siino suragal maaha maangala maaha wax maangala maaha sabab labaad waa gaf inaynu Ethiopia siino dhulkeena sababta labaadna waxa weeye taliska Ethiopia waxa inaga maqan dhul baaxad weyn dhul ballaaran baa inaga maqan oo la yiraahdo Soomaali galbeed oo ingiriiski siiyay sanadihii 1984-kii iyo 1904-kii dhulkaasi weli weyn kaga maqan yahay Ethiopia xoog bay ku haysataa cidina galama tashan dadkeenana cid kale ma tashan marka taasina aqli gal ma aha inaynu iyadoo dhul leenaga haysto oo dhulkeenii yahay dhul la haysto inaynu dhul kale siino suragal maaha haddii lagu helayo aqoonsi iyo haddii aan lagu helinba heshiiska noocaasi waxa weeye waa jariimad waa gaf waa halis waa gumeyn lagu gumeynayo dadkeena waxaan oran lahaa ha laga joogo hal laabo galka heshiiska hal laabo intay goori goor tahay galka heshiiska waxaan ku darayaa inta waxaan soo dhaweynaya oo aan taageeraya hadalkii uu ka yiri heshiiskan Axmed bin Maxamed assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا ودان عو انت سيان اسوغ بقبين يا برنامج كه لمان تينا بس يداسيو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا